شکر ادا کوا زما ولی والدیک او دمور اپلار خپل دی دا چه احسان من زما او دخپل مور اپلار ایلی المصیر خاص ماتا گردی دلدی وحن جا حداکا کشر دا مور اپلار دی کوشش کئی پتا باندی ولا ان بدی خبرا کشر کبی کی هی صدار جوڑا جوڑکے زما سرا ما آغشے لیسا لکا بھی علم کی نشتے دے تالا پاہربانے سہلم کویا دلیل ولا تو تیعو ممان ممنا جدوارو وصاحبو ممان او یوزائی جوانت رواد دیترا دی دنیا پا دنیا کی معروبا بخی طریقی سرا وطبع قوروانیا سبیلا پا طریقی من دا آرچا انابا ایلیا کہ آرا رجوع کی گی ماتا ثم الی مرجعکم بیا ما دی واپس کے در ساسو او نبئکم نو خبر بدرکم ساسو دا بما کنتم تعملون پارس سرا جتاسو کول یا بنیا اے بچوڑیا انا یقینن دا عمل دے ان دا گود مسکالا حب دن کچریوی کبرا برید یوی دنی دانی من خربل دوری فتکن فی صخرة دن بسوی وان دن بگتا کی او بسما واتے او بلار دے یا پاسمانو یا پزمکا کی یا دی بیاللہ دراب لگتای پاہی سرا اللہ تعالی ان اللہ یکینا اللہ تعالی لطیف خبیر بارک بین او خبردار دے یا بنیا اے بچوڑیا اکنی سوالاتا پابندی کوا جمز و امر بالمعروف او وینا کوا پکارنو دشریعت او منگوا خلاق دکارنو دی شریعتنا وصبر او صبر کوا علاما اصابک فا آرا تکلیفنو چرسی کی دادا ان ذالکا یکنن داکار یکنن دا من عزم الامور دیر کلکو پخو کارونو ندی ولا تصاعر خدکا او ما اروا انا جیش بلا مخبل او ما پرتوا اربس بلا لناس خلقتا ولا تمشی فی الارض مرحا او مگر لا بزمکا کی مس مس ان اللہ یکنن اللہ تعالی لا یحب نخوخی کل مختالن تکبر کا ان کے فخور جوئی کا ان کے وقصد فی مشی کا او میان روی کا پتلو خلو کے میان روی کا پچال خل کے وغب من سوٹے کا اخکت ساتا اواز بل ان انکر الاسواد یکنن دیر ناکارا داوزننا لسود الحمیر خامخا اواز بخر دے علم ترو آیات آسو ندی قتلی ان اللہ چی یکنن اللہ تعالی سخر لکم پکار کے لکے ولدی تاثرا ما تستماوات آرسا جدی باس مانن کے وما تلارد آرسا جدی بزمکا کے وازبرا علیکم اورالی گریدی پتاس باندے نعمہو نعمتن اقبل ظاہرتا و باطنا خکارا او پتا ومن الناس او زنی دخلقنا من آرسوگ دی و جادلو فی اللہی جگر گئی دا اللہ پر توحید کے بغیر علم بد سپوئے ولا ہدن او بد ہدایت ولا کتاب منیر او بد کتاب رو خانا ولا کیل راؤں او کلا چوئل شلیتا اتبعو چروان شئی ما انزل اللہ دعا یا تبسی شراولی گل اللہ تعالی کالو نوائی دعی بل اتبعو نا بل کے روان جمو یا ما آر تبسی وجدنا علی آبانا چمندری دی مونگا پائے خرم شران اولو کان شیطانو اگر کہو شیطان یدعوم شرابل دی الہ عذاب سعیر عذاب سلون کتا محکنو ایدنو کی دلائل عقلی ذکر کل فرد شرک او پہ اثبات توحید باندے ورپسی دلیل عقلی ذکر کئی دارا اخیار دا زمانے شلقمان حکیم و دویلشی لقمان حکیم بعض موجخین ذکر گئی چیزا حضرت عود علیہ السلام زمانہ جو دا عادیان اناو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر گئی دا حضرت عود علیہ السلام زمانے منتوا ردی پوری چی دعوانی علم و تعلیم و محاصل کرو دبازم و دیخین و رائی دانا چی دا ایوب علیہ السلام بخریون کیو دا علم خور پا اولاد کیو بہر صورت چی پا ہر زمانہ کی پیداو ویو رو خیار انسانو دا حکیم نہ مرا دا نئے جی کے لیے پاساری ہو اور کوئی جو رے اور حلق بانے خرسو لے لگا جدی حکمت نہ دکھو والے حکمت نہ رے مراد بلکہ دا آو حکمت دے چی اللہ تعالیٰ اغل ورکڑے ہو امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر گئی چی دا چا سرا ملازمو یو رض و طاغوی بیزا علالا کا او فدے کی چی کم دعا بہترین زیون دین و آغمال آراتے بیزے علالا کا یوی دا آغین اصدر آرہ یوی دا جبار آرہ وردوی دا بہترین دیزو ندی بیاس وقت آج وردوی چلار شاہ اصاروی علال کا اور شکم پکے خراج دیو ندی آواتی نرارا تو ساروی علال کا مزرے تی نرارا و جبے تی نرارا اغوہ تاویر اجیبت کرے چی دردانوی خطی دی نرارا نغم دیو سرارا جبہ دیرارا اصیرت انوی خراب سی جن رارا نوم دی آلہ کل سی در آلہ لر نو آغت اوی پا دی خبر زان بوی اگا چی در کل سی جن دا سی دی کل سی دا صحیح استعمالی گی نو دو دینا بہترین اندامون سی جن پا بدن جبل نشتے اور کل چدا خراب استعمالی گی غلط استعمالی گی نبیار دینا خراب اندامون نور کو بدن کی نشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دوی چپ بدن کی دو وقعی و سوطرا کل شیعات دیشی نو دور اندامونا دور بدن سیوی او کل شیعات خراب شی نو بیا دور بدن خراب شی علا ویر قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زان قدی پوہ کئی جدان زلوی دارنگی بل حدیث مبارک جرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دو دوشی زنو زمانت را کئی رجانت زمانت در کوما دو جبے او دارنگے دو شرمگا چی دو دیو افاظت کو چی کرا دی دو زرین افاظتو کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دجانت زمانت در کوم کہ اللہ با مجانت تبیائی لقمان حکیم ہم آغسری دا دا خبر اکڑی دا یعوزائی لگیا دی واس کئی تقریر کئی بیان کئی یعوزائی تلارا بانی دا وردوی آئے برنی جو ما سرودی بیزی سرودی وی بلکل آئے سرے اما نبداتن مرتبہ دی دسن و منتا وی اوسو خبری دی اغمی خلکڑی دی ندا اللہ کو فضل بانی دیزائی تر آرسیدل اما کتا جا خبری خلکڑی نطالب اوم اللہ دا مرتبہ در کی وی دا سشر دے وی یو دا اللہ فضل دے بلوی زر اشتیاو اما دروغن نزان ساتلے دے درین وی زر آز زائدا او حالت دیتا نگورم چه کم دا کتر حرام دی دا نظر حفاظت کوما پا جبا وانی غلط خبر نکوما پا زور خبر نکوما او پا زور زیرون کنکه نما خاموشی می اتیا کرده دا دا مطلب خبر کوما ویدا سو خبر می اتیا کرده دی نو اللہ دا مرتبه را کرده دا او دا یکینی خبر را جناد فائده خبری دی چی انسان دا نظر حفاظت کئی نظر انسان ذهن حافظہ مضبوط ای او زرا دا ورد و خبر و تصورات و تصویرون دا پاک وی چی کچرا مانی سرے غلط نوائی دروغ نوائی تو حافظے مضبوط ای و اعمال ڈکی وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ وَئِ اِغِ نِغِ صحیح و درست خبر گوئی نو اللہ بدل اطول اعمال کارون درست برابر کی لقمان حکیم یو خیار انسانو دا اکثر علماء کرامو مفسرینو د صحابه او د تابعینو دا رائے ده چې پیغمبر ولی و دا الله په بندگانو کې یو نیک انسان دی او صالح انسان دی او نیکواله هغه خو له دې نه معلوم دی چې قرآن کریم کې الله تعالی تذکرہ کړی ده او په خون صفاتو بانی اللہ تعالی یاد کرده ده ندائی غلی بیتروالی او ده خسولی دوب نخرا و اللہ تعالی ده دلیل لقلی کو توگا تذکرہ گئی صداعتا لڈکی صد عبرت لڈکی خبری کری دی نو آغا اللہ تعالیٰ قرآن کی امت محمدی تا رانکل کری دی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ خَامَخَا يَكِنَا الْوَرْكَلَوْ مُنْغَا حضرت لقمان دا حکمت نسویدانی فکرین و قلعو کرے ویجیڑ خراب شوان نو آغین خکیدن نو ریچاوت اویچ خلقو لیلہ جنہ کے او خوئی لاچ شنو در نظر دی ویو پوڑے والا ورکڑا چدا وارا او دا سیم تاو گردو نو چیاو پوڑای سیم تاو گردو نو سیم تو جام شو بزایو دری دو کسی چلو شو نو ایدا چلو شو ایدا ما سو کنیو خواڑی او زما گیڑا نو دریگی او بردادا اللہ را طرفا کزارا غلی دا زما علاج پدی بانی نکی گی تاکی سیدی دید حکمت لبس قرآن کا ویدلی دیو لگا تفسیر گئی دا با تفسیر نا کو خلکو تفسیر دا بنا سو قرآن بیوید دا بی تفسیر نا کو کسی بے کولے دے یهود و نسواراو دے کتابونو نے بے کسی را جمع کرے وے تاغیبانے بے دے قرآن دا یسور و تفسیر کو بے حاروت و ماروت بے دو پرشتے وے اللہ زمکے تراؤلے گلے تو بے اوخذ بانے میندے شوی وی دعا نعوذ باللہ نزدہ دو آغی نیسا مطالبہ غلطا اوکڑا دو آغی و تبیم ما دا اسم اعظم او خیلی دو اسم اعظم اغیطا او خو راغه درې بدکاریو غا راغه اسمی اعظم وې د آسمان ته وخدا د راستور چې په دغه نوم یې ادیږي وې دا غلا او دای وې جون کې بدکاری کړو وا ته الله تبارک وتعالى ور په دې فرشتہ راولې کړه وینچې د دنیا دا وړي کې د آخرت وې د دنیا الویا په بابل خار کې وګیې دې باغې کې وې د جبل رند کې د قیامت او رندې دا ول الله سزا ور کوي دای تفسیر یې سر کې لیکلې وخلق و ایبلانه یتیم یسیر ده نماجی تفسیر یسیر جو باقی پا کسشو لطاب ابو جمعاتونو کیوئے پا محراف کی بناسو پا منبر بانی بناسو دی بازارگی تطلع اوما ترخ و دوائی دی بازارگی میرا باندا اس کل سم دا دین هم لسن کې زباک وی اجازه اجازه او ما هغه وی زموږ ډېر لوی غټ مولا دی او ډېر لوی عالم دی وی دا سار موږ په درس کوي سار وکینا زما او ځان یو کتاب کولاو او هغه یې درس شروع کړو مور راز وکړل اگر شو زمان مشر رور دوستو چرا بازی زمان دوی سنگا مای تفسیر یسیر دیو زمان دوی تردہ پوائی شو خوالا ولنی دلی مای دا خود اللہ تعالی کار دیو دی جسوائی مای کردہ فتیرہ کناسم بای زمان بیلو جی تفسیر یسیر رائی دین غریبانا و لمای قرآن وردینا مایدان دین غریبانا و تاوزو نظان پر کرده ده و تاوزو مشغول کرده ای دامان یهود و نسواراو کی سیده او دانا خلق و راجمه کرده ده او بده خلق غلوله ده داو ایر تفسیر کئی او داو ایدو قرآن ترجمه کئی داو کئی کرا عزت مند د قرآن ترجمه د قرآن تفسیر پاغی د عالم اصلاح کیږي او د الله تعالی له طرفه د هدایت پیغام دی د کیسو کتاب لري د حضرت لقمان واقعه چې بیانې د دوه غره هغه کې وایي ته حکمت څه شی دی حکمت اصل کې ا عمل چې هغه تعالی فائدہ درکئي الله تعالی غلصب کی عمل می نه غیره ترسب کی الله تعالی او زګه در الله دې اخلاص جذبه پیدا کی دا حکمت دی شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله ذکر کئي یوال او شیب محله یو شیف اخبر موزون زائبانے کے خودل خبرہ چکے ام بے زائع و بے مقصد نکے یو کار چکے بے زائع بے مقصد نکے یو زائع کے جناس نکے نو بے زائع بے مقصد نکے ار یو کار ار خبرہ ار یو شیف زائع و بے مقصد بانے کے الله دل حکمت در کرده ده بل اللہ ویو دل حکمتا من یشا ورکوی اللہ تعالی حکمتا چاہتا جو بغیشی ومیو دل حکمتا حواسو کا جو ورکلشو وغتا حکمتا فقد روتی خیرن کثیرا یقینا جد دا ډیر خیر ورکړې شو العلم والعمل والبيان چې الله دې علم درکې دا غي مطابق درلا الله دې عمل توفیق درکې او بیا دا غی مطابق دا اللہ دا مخلوق اصلاح کے وغی دا بیان کے دیتا حکمت وائی اللہ تعالی حضرت لقمان تا حکمت ورکڑے دے دا خوڑیر لوئے احسان دے دا اللہ خوڑیر لوئے بزل دے نو اللہ و تبی ما دا حکمت ورکڑا دو پیغمبر پا ذریعہ بانی و تبی ناشوی دا انشکر للہ دا چه شکر دا کامات اللہ تعالی چه اللہ دا رفوی و علم در کی تو دا اللہ شکر ادا کرنا نا دیو دا اللہ تعالی دا شکر ادا کولو پزائی باندی زاندہ سکی چه خلق بوتا لکا تو غویانو بچان اخکاری او زان بوتا لو انسان اخکاری اچ اخبر اگنازی نوی عوام کلن عام دیوئی در مولیان و طالبان جو زیشی رضی بخبر اگنازی و قبل اگئی نوی عوام کلن عام دی زمان علماء خو سادم علی جون دی رئی او دی علم خزانی وی اللہ دی پی رحمتون و رئی حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قبل گرامی رحمہ اللہ غوٹے کوگا بانے دا او روان دے شعبان میں آج دا دو طالبان روان دی ورکوائی کاکان دو ولی اللہ شیخ سے زائی کم زائدے و توی ماں پس کرا دے او کوگا بانے غوڑا ایخ دا او ریر چندگ انسانو جو مجاہد و بہادر انسانو دیو بلدوئی خمار گر کو ریر دیز دے خمار خر دوئی گا خمار گر کا کیا خوئی دیر دیز روان دے بودا سڑے لے خوئی دیر دیز روان دے دیر روان دے اگر سار اخکلے چیزای دورا زیدر وردوی داغی زای دی دی جماعت تا زی داغی مدرسه دا چیزای دارو دا چیزا آر شو در شروع گیده شیخ رحمه اللہ راگی بخبر دای جناد دی دوارو جدا سو کردر یو مردوی دا خودی غنی کده نا پرون چی دیو دا با دوارا را نغلی خودی پاسی دلی دی بیا پا مخنی دی راگی نوائی خدا سی نی کڑی گا چی لوئی لوئی جامعی اجوالی علمان دی رس را خلی کی گی اولوئی شان شوکر دیدان لجور کرائی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ ری با تاس دیدو دس منٹ او بای بی بسر و اثر بی دیده بانی داستی اچوا اس منی کپڑی بی بی اچھا پدار بروانو رو دا پتا خوبانه لگه دا کنا او چھا قرآن دا بگین از قرآن بے شروع که یولوی خزانه وار دا اللہ فضل و کرم و الحمدللہ چھا اللہ پدی دور کے پیدا که و اللہ زمون دی اصلاح ذریعه او برگو دا لوی خبر آیا یعنی منگ آمو سکم ننو کنا دا دا سیبتا تاویدو و کلو پیر بابا سیبتا تاویدو او کله به مو په یو درګه باندې چار د جانډې لګولي اجازه به مو یو درګه له حلواګانې وړي کله بللا په ورسنه کې هم میلادونه کې به زمونږ جوان تیرې دا او دا به زندگی وا او دغه د خلک دین وای وای دا دین دی او په دې باندې به خلکېږي الله رب العزت وای انشکر لله دا چه قدر دا نگاوا دا اللہ دا نعمت دنو دا اللہ احسان منا چه اللہ دا حکمت دارکو دا دین پویا دا اللہ دارکڑا دا اللہ دیر لوئے احسان دے ومئی اشکر آواسو که چه آشکر دا کئی قدر دا نگای دا اللہ تعالی دا نعمت اللہ تعالی دا اللہ د بیان کول توفیق درکو اواز دې نه کړې دې ماري دې را خګړې دا دا الله شکریا دا کنه دې نه پیروول جوړ شي دا خبر شان و سره دي دا الله احسان عمره الله شکر ادا کړه اوس په بیا غریبانو په مراد اخلي کې له کم مولا فنګه خستې او خوږي بس وی پلانی مولا را ولی چی پونگی او آگئی چی خالق نازی بازاو بیا چیزی سی ہوئی اواد ایر مزیدارو علاکہ تکیر سکو یر ایر خور تکیر او تا وما سلیس او گرا یر دوم را مزیدار بیانی او کچی ولکہ سی ہوئی نور من خوالتا او پونگی ہوئی دا پی بیریانو مشرکان شوی پلکو بزگر دی قرآن بزای پادشو ہے چرچا پلکی خستی وی غرا ولی زدانو اما اتنا چی داو اجگن دی زان دی چل جو کرده زچا لادو بیان لا وقت ورکو چی تیر زیاد چانتان شما زما درسون دور دی یا غا دا اللہ بدل زانا زر بیانونو دا حزگاری کمنا اپل پا بیانونو ما اسلام ملی دا اصلاح چکنگی دو قرآن پا درس بانی کی گی بیانونا خونم وارو چه بیان ختم شی خیووی خیو نوی خول وازی و خول نو بندائی نو خسنی او باو چه پنگی خستائی گا نو پاس پنگی بزی ورخوازی او آغا چه راسی دوانی دستاونی وی چه راونی وی دوی سبحان اللہ بیدتیانو شی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ صاحب غصہ جیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دے او دے جہاد مکالا او کو میرج روان دے میرج یوزائی دا شراغے صحابہ اکرامو بتاو بانوی سبحان اللہ نبی علیہ السلام دا مخرہ وارو بے اربعوں علی البسکم وخل وزانو بانی رحمو کئی اِلَّكُمْ لَا تَدُونَا سَمُّ وَلَا غَائِبَا دا سازو جسو کیا دوئینو آغا نکون دے او آغا نلرے دے او نا غائب دے اِلَّهُ سَمِعُن قَرِيب آغا اوریدن کے انیز دے دے وہو آما کم او دے تاسو سر دے نبی علیہ السلام میں پزان رحمو کئی مولا لکاری رحمو اللہ ذکر کری دی چی رب و صوتی پی المسجد حرام ولو بی ذکر تو جمعات کی آوازو چا دول دا حرام دی اگر کب ذکر دا رئی تو پنج بیران دول شروع کرے لگا نا شروع کرے لگا نا دیم بی دتیان شوی زخو بر پیدم نا ما ورا دویل دی دیو بعد دوربین لگوره دی چه پا نارو کسو وینی نو بس آغا با یاده یا وزیبه بی اگه خپل عرض که یو خیر دی نوی پو انبو سفم و اهلی کم نارا پل زنون اخپل متعلقین دور نبش کهی اول بی خپل دوائی و انزر عشیره دکل اکرمین پل نزیر اشتداران اولو یروا پل متعلقین اولو یروا او آغایم با غیر شما نتگریر نکهی آغایم تب او در چغی وی را آبا چغی وی چه تا چغی نوی آغای چغی نوی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه تیوی ذکر نمانی آغاوی لیسا کلامنا فی مطلق ذکر زمانگ کلام زمان جگڑا بیان و مطلق ذکر کنده آغاو عبادت تی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه مطلق ذکر آغاو عبادت تی ولیکن دل جاریتی زمون کلام چه دی آغا بذکر جاری که دی او آغا بیداد تی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه دختر امام بری خود خپل مسلک بری خود دختر نبی خبر بری خود صحابه کرامو عمل پریخوله عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چاوی حضرت پی جمعات کے کسان راجمشی یو منی دری آئے مخ کے وائی نور ورکسی وائی پی خان اوی سجر گئی نوی پتابی وائی پی خان چولئی دا گٹو لگا گاو جمعات راگے یا سکوری اولار دے یو شیخ اولار دے او دا ایرالا گولی دا نورو دوائی صلی اللہ سبحان اللہ وائی اغیو وائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خانکائی دیو اکلاو بیاو دا اغیو صلی اللہ الحمدللہ وائی اغیو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ جازی بیاو صلی اللہ اکبر وائی کتازی او قتل نو آغای دا بین ما تاو گو رئی من عربانی بکل عربانی سوچ ما پیجنی نو یکنان چه پیجنی بامی و من لمی عربونی یو سوچ ما نپیجنی نو آو رئیز عبداللہ ابن مسعودی ما عبداللہ ابن مسعود آغا شخصیت دے چو عمر باروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استوائی که دا عالم موجودی نو فلا تسألونی زمانا دا مسئلی تا پوسم کوئی نبی علیہ السلام دی دا یا وڑو که کوٹانای داو دا علم ندکارا دا علم ندکارا بی ما تاو گو رئی بی زاب دا اللہ امی مسعود ما بی داوہ دا دواما چه کمه کپڑه مونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے عوضتی دو اولا شریدلی نبی او چه کمه لوخو که مونگ ده نبی علیہ السلام بو وقت کی خوراک کونو آغا لوخی لاما شیوی ندی وانتوما جیتم بی بیدات ظلما او تاسو یو تورا بیدتا ایجاد که او بل راکر آبی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوائی آغی خلق ورطوائی کتا سوک ورید صحابہ و دی پیغمبرنا پویا نشی کی دے تا صدا غینا پا دن بانی دیر نے پویا ما غاہدنا ذالکا پی غاہدی صلی اللہ علیہ وسلم دا تاسو چې کما طریقا د ذکر کوي یې بتاولي یاي په یو आवाज باندې په یو چغ باندې आवाज وارو کوي چې په یو ځل به سبحان الله دې په یو ځل نه وي سبحان الله دا د ویزن نیوینه ما تاسو مگر بدتیان تاسو غي بدتیانی تاسو بدتیانی مگر مومنوں پہ گشادہ ہے راہے عبادت کرے خوب جی جس کے چاہے بس تا خیر اجازت دے او بس جو لئی دے لاز کاؤ چی گڑا بے راغستا داغی دے سٹا املال بے راغلا سولا اٹھو لے اس غلل جمعہ اپنا جمعہ دے اس غلل نو ذات خلق پکار دے اللہ دے راہ پیدا جی چی دا خص دے او دا گڑی نیولی بدے جو لئی کے او دی دا پتاو بانی دا شیخ پلا وی و بخل کوئی وی او چی دا و دونی وی چی خواه دا اوز می چنم دا بلی غار شروع کرا خفتی گئی ما زمان وره زمان مرز دی خواه زن نماب کن زن نماب کن بلن نماب کن کدان نماب کن چی غلط کئی چی هر سو که گئی و مغلط را غلط دا با غلط آوائی اگو مئی شکر او آسو گا جا شکر دا کئی قدر دانی کئی دا اللہ تعالی دے احسان و اینما یشکرو لنفسی خبر دادا دا شکر ادا کو دے فائدہ دادا پارد اخبر دان سنگا اللہ و ایلائن شکرتم لازیدن لکم قطع سو زمان احسان منئی زما دے احسان شکریہ ادا کوئی زبر بانی اخبر احسانات نورم سیوا کم دا زان لفائدہ را او که انکار کوئی نا شکری کوئی نو ان عذابی لشدید زما عذاب لصحبه ومن کبرا او آجا جی انکارو که کفریو که نا شکریو که وَإِلَّا اللَّهُ يَكِنَ اللَّهُ تَعَلَىٰ غَنِيٌّ وَحَمِيدٌ بے پرواد صاحب شکری ادا کو لسکئی میں ادا کو کہنا پہ اللہ لبسکم کی اللہ بے پرواد آتے حمید سائل شویدے کتے نستائی وَإِمْ مِنْ شَيْنِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اس یو شَيْنِ اشترده بکائنات کی مگر آپا کی بیانوی تستائنی در اللہ تعالیٰ سر لگیا بی دا طول مخلوق دا اللہ تعالیٰ کو شکریہ دا کولو دا اللہ پا تصدیح وائلو تو تحمید وائلو بانی لگیا دی تی نوائی نو میو آئے گا تا پو وائلو نوائلو سکولا نیم گرد اللہ تعالی او دلیل نکلی وارا وَإِذَ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِ قَلَا جُوِ حَضْرَتِ لُقْمَان بَشِخْ فَلْتَا وَهُوَا يَعِذُ او دو نصیت کو وقتا نصیت وقتا کو نصیت کی وقتا سوئے وَهُوَا يَغِذُو او در نصیت کو واغتا رنبیت سا خبر سرا شروع سرا را یا بُنَئِيَا لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ اے بچوڑیا دا اللہ سرائی صدار مفیدا کوا مولاد ابناسی وی لکمان یکیم وردوی جا بچے دا بودان عبادت مکوا دارد شرک مانی شرک سد وشین ریکا برخ دوائی دبلانی وی ما زرا پدی کار کی برخ را او سو ما زرا شیر دی برخ را سارا نو شرک برخ دوائی دوائی دا اللہ دو برخ خواندان دی دیل اللہ برخ ور کرده اللہ وَيْوَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ بِالْمُلْكِ دا اللہ سرا دا برخ خاوندان نشتے دے دا اللہ پا باشائی و کمرانائی کے اللہ تعالیٰ اس سوکم زان سر برخدار میں جڑ پڑے ذکاوت ضرورت نشتے دا اللہ یا صفت پا مخلوق کے منل دے دوائی شرک کم کار شی اللہ لکی گی اول مخلوق لہوکا دی دوائی شرک شرک دی دوائی دارا شرک دے دور شرک سی عبادت کنو والا اللہ دے بغیر اسباب و نگاہبان محافظ اللہ دے نو دے جو سرنخ کر راری نو عرب بلی بانیو لگئی دل وشلن و بنگلہ بچ گئی دا ابو جال نلان دے ندے دا ابو جال خدا کی دا نوا جدا سانڈا بخکر بانے بچیدن دا ما کور بچکی گی یا دا اس نال گاڑی نا آواب دروازہ ہونا گئی چی پدے بانے و بچکی گی او پلکون و گاڑی رسی نا غیتر چپل رند کری دا پا چپل باندے چی اکیدے پا چپل شی اکیده دا سانده بخکر شی او اکیده چیده نو دا اس بندال شی ده با جانت تزی او ابو جال با جانم تزی عجیبا خبر خدا ابو جال دا نبی دا نقصان اکیده دا لات منات نگنلا لات آغا سخی سره و نیک سره و او ده دا سانده دا خکر نگنی دا سانده دا اخکر دیر روی شده و بلاغ اللہ تلوی سره و دا چه دا سانده دا اخکر نده نبیه دا نقصان یا دا چپل دا نبیه دا نقصان اکیده لری دے با جنت تزی دے مومن دے مواحد دے آغا چی در لات منات نمانلا دا ها مشرک و کافر و بدو زخت تزی دار بچاوی دار بچاوی شرک شرک دے چی سو گے کئی پا کم شکل کے کئی آغا مشرک دے او اِلَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ یکنان شان دادے چاچی شرکو کو دا اللہ سرا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ یکنان شای اللہ پی جنت حرام کردے کاغستے دی کاغا میائی کاغا مولائی کاغا پختونی کاغا بلی او کبلی وچی شرک ہو کو نمت جہنم زائدے تو دے نہ بچ گئے گے صرف نم دے مسلمان ہی بائے نہ بچ گئے گے کہ نم دے مسلمان دے حضور جسے کہیں لہا کوا خیر دے ہاں کہ بابا دا سیدہ لگے او کہ پیر دا سیدہ لگے او کہ بل چادہ لگے او کہ بل چادہ لگے عمل چکے دے چادو خوشحالول دا پارے گے چخرہ دووائی او خسرے را دووائی دو دا غم شرک دے دا اللہ فضائی اللہ وائی ندی اللہ نبی وائی چی دا قیامت پر از بانی بود اللہ وائی چی دا چا دا خوشحالول دا پارا او دا چا دا داد او دا شابازی اصلول دا پارا دی عمل کرده دا زوار شد آغن اردی بدل وارا بدل آغن وارا دا من با دا اللہ عبادت کون دا اللہ دین کار با کون اپل دا با مخی مخی نکیو چی دے میوینی چی دے را غرر او دے دے کار کئی اشا با دے را دووائی انا مر را لبا کی دام شرک دے گارا دا دادا را شرکا چی دا اللہ تعالی دا رضا کولو بزائی دا بل دا رضا کولو دا پار عمل کے دا شرک نرے تا عملی شرک دے گارا اللہ جو من کی اخلاص پیدا کیوں گا اللہ رب العزت دلکمان حکیم واجہ بیان ہے آغا خبل بچی دستوی بچیا لا تو شرک باللہ دا اللہ ذرا شرک مپیدا کوا دا اللہ ذرا دبرخ خاون مجوڑوا ولی اِلَّا الشِّرِكَ لَظُلْمُ الرَّعْزِيمِ یکن انا شرک خام خاڑیر لو ظلم دے کلا چه صورت انعام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارک تلاوت کو حاچے اللذینا صورت انعام 108 نمبر ایت ہو رہی سورة انعام 108 نمبر آیت یوصل ادم نمبر نمبر اتاسی نمبر بدل کاسی بحثی دی الذین آمنوا آغا سان چی ایمان رار ولم یلبسو ایمانهم بظلم او ملاوی نکا ایمان فرد ظلم سرا ظلم لفظ آره باسی نمبر الذین آمنوا آغا سان چی ایمان رار ولم یلبسو ایمانهم بظلم او یوزائی نکای ما فلد ظلم سرا دسو مانا شوئے دیو ایجی مسلمانی ناغا شرک کئی والدی آیت سمانا کئی ایمان ایر او بیائی دی ایمان ایرلو لباد ظلم انکا صحابہ اکرام و چدا وارد الوی یا رسول اللہ تازی بمسو کی جہانا با گنانی شوئے دا خمونگا دول تبایو نبی علیہ السلام میں دا ظلم پا مانا دا شرک دے او دا آیت دا سورة لقمان نبی علیہ السلام ہوئے کہ اِنَّ شرک عَلَى ظُلْمُ نَعْزِيمُ دا مانا شوا دا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او ملاو نكا يوزاي نكا ايمان خلا بشرك سرا چه لا اله الا الله يووي دا غين باري بيا يا بابا رمضان شنوي یا کاکا صاحب رمضان شنوي لا اله الا الله يووي ابي اي پاک پتن کے جگمنو سیدھا نلا بولا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ايو زاين كا ايمان فلل شرك سرا ايو ما تبدو دا پاک پتن بردینا ما اولی لما پسراجو بابا جو بی نمرا اشاہ کے کارا نما اولی جو سرے پاک پتن تردیدہ لگئی بابا دا تو خیر دے تو خلق لگئی کافران دی مشرکان دی وچی دا بازی بازیو لگئی نا غمو آیا اگئی تو غمو آیا خیر دے اولائکا لهم الامنو دا کسان دی درا امن دے یعنی دا اللہ دا عذاب نو بچی بلو وهم مهتدون او دیدی سیلار مندن کی دایت مندن کی اللہ وائی چه ایمان راڑو اقرار دا اللہ دا توحید اوکو او بیائی شرک ملکائے دا غین آباد دا سیلار مندن کی دی دیوائی دا پنی پیریان دیر کم راہان دی وای قران او ته هدایت والا وای اته وته ګمرا وای نو وای ته دې کوای ګو قران دې کوای چې پښ دې وای او قران ویلې او قران زګړې او په قران باندې عقیده جوړه کړې هغه بیا شرک نه کوي هغه چې کوي هغه قران دې زګړې هغه په قران عقیده نه جوړه کړې مچه ایمان راڑو بیائی شرک می گره اللہ و ایدا ہدایت والا خلق دے معاہدین و دا اللہ ہدایت والا وی دیو دا کلا گمراہ وی کولا کلا و دا موتزدہ وی اکلا و ایدے وی مرو دا مڑی وی وی عجیبا پرس پلا وی دا پیدیریان مرو دا مڑی وی وی مرو دا ان دا څه وای دا خپل ملوای وای دې مولو دا مړی وای دا څه وای دې مولو دا مړی وای ها دې وای مړی دا ژوند دی وای دا خپل وای چې مړی دا ژوند دی وای دا مړی وای دا وای نه دا مړی نه شي دا وای مړی دا مړی وای مړ خو مړی کالا پښتانه وای مړ اله شي چې ساتي وځي ساتي ورته نو مړ شه نو دا کوم دا مړ وای مونږه وځه کالا ولې ده او کبر کی خاخور در اغیر کولی مونگلی دا چه مولو او چه کبر کی بیا خاخ شوه ده نو بیا مونگا نداری داره مونگا خو پختانه و اشاره زایل بولی کنا نو در چه سرکمه چه مونگا لیده کور پروتو بس کرد که نو مولو چه کلی لامبولو لراره انو بیلا شراره مده راره مولو کلی جو جنازه دراره نو بی راره لا شراو نمورو کلی چه کبر در گزو او کبر جنجه خدا نوی مره خاخ کن سوائیه؟ وی مره خاخ کن نمورو و داغین بعد دوی جوان بشوه ده نو تالی دلو ده بیمانی ووایا تالی دلو ووایا نو خوش ترکمی لیده نمورو و زمان نسرگو نپنا ده نمان و من خواهو مره خاخ کنه ده و مره ده اتاو ای مره خواست کرده دی و جوانده دی دوست شرایه باز اکور دیراول شرازی کنه که جوانده شده دی ولی خام خواب خوابرو گره دی ساتن ای غریب چلی بوایی عجیبا مخلوق دی سریا خطوائی سنائی هل الا الشرک آل ظلم عظیم یکنان آشرک خام خواده رو ظلم دی ولی ظلم نده چه غدا پدا میخا اللہ پیدا کرا اگر که اللہ تعالی دو پیو چنو پیدا کرا او تعالی تک سپین پی درکی خواگم دیدار او دیسکی دا خزانه او دا کارخانه در اللہ پیدا کرا او چی دا اغیر نتو دا کا پتیلا پای والی ابیا وای دا د لوزوان برکت دی. ظلم دی اونګه ظلم دی اونګه چې الله وای احسان در باندې ما کړل او برکت دی بل باندې خریس کې ما کړو د واده سره خان صاحب کې رای احسان دا اللہ تعالی استعمالی او جال اپلانی سے برکت تی پری رچا دوم دے سر نوی نتو سر دا خودوان کوئی جو خیلیان دے داری اللہ حسن دے داری مجاو لے بختو معاویرہ رکا سو کو دا بل لکه وی که آوام نمگو بیا خان دینو بیا در در چانون دینو آغام در چانون دینو بیا با آغا سکولا آغا با نسر آیا دیگیرو خدا در زیده آغا خبر آغا اس قریس که ما کرو دوال ارسلا خان زردگی قریس که دا اللہ تعالی ایو لسم دلوزوان ورگی وی دا دلوزوان برکت دی پسل بول اللہو که او بی نما بی نشانا میاگان برا فرانسو چاہتا دا پدا نوا چرا دا اصل رسل نصبی خوراغلی باو پورتا چارو بانی میں گیر اخرولا او ناس باو پا اجرو کیا غندی باراتلل ای بیدا چرنو دادو لنگ میادی او دادو کلبی میادی او دادو منگو کو میادی او دا پلانی لیٹنگ لیلے تو کدی دا دالوار کونو بیا زمونگا پسر خرابیگی، قلبا خرابیگی، لنگا خرابیگی نو دال دا شرکیات نو الحمدللہ و آیا اللہ اغمر جم مرد مجاہد پیدا کر کم از کم ندا جو غلول لاکوانو نے خخلاص کو کنا مرا نورکا نما ندا احسان خوما نکنا اللہ و ایوان سین ال انسانا او حکم کڑنے مونگا انسان تا بی والدے او بارد مور اپلاد دکی حملتو امو وانن یک دم مور تا خبر اگاوا لکا مور چیدن او ریز زیاد تکلیفون اگر راشتے بچے دشپی جاڑی لار رب لکسنی نصر را باری کی زیادی ویدہ بری جاڑی نمور وائی وریوا ناستی بچے سینیر دلہ جو خکڑی کوئی سخبری ہوتی ہوئی خوگی گی ہاں کا در دیوے پتہ نلگی دے بیادان چیزن پر بستان کی پکی آن غریبہ چیزن نگلگی یا پا یخنی گرا پاسی گردئی پا ہر رو باسی او دے خدم دیو دی دے صحابی وی من اوبر رہو یا رسول اللہ دا اللہ نبی جا سر احسان حکم نبی نسام ام کا مور سر احسان کوا اول سم منیا رسول اللہ بیا جا سر احسان حکم دا اللہ نبی نبی نسام ام کا مور سر احسان کوا اول سم منیا رسول اللہ بیا جا سر احسان حکم دا اللہ نبی نبی رسامی امو کا مو سر احسان گوا چی پسر ورم نلیوی پلار سر احسان گوا ورکسی چی کم دیتا نیزی رشتکی دا سودا ورکسی دیو در موری آنا کلیو در پلار مور ریز بیان زان کلی گا دا بچے جو شوی کم لائی گرے نتا یو خبر آلا احسان بزیاد دا پلار بزائی بانے بزیاد دا مور سر احسان کے او عدب و احترام کے دا پلار چپن مرتبو چطرا عدب و احترام دا پلار زیاد کے صحیح دے کہنا نبی علیہ السلام بھائی پلارا دا پلار نمک کے بزا اندی پلار داری بابا در عدد زلان و خطر اور راضی او در عدد نمک کے دنمون لکی نو دا پلار دا آواز دا پاس آواز موشتو پلار دا پنوم بانے آواز مکاوا او بدینا مخ کے مسکا نو ریتینا مخ کے مکولے کو آدب احترام دیکھے نو دا پلار او نبی علیہ السلام وی دا دا جنت دروازه را او د الله رضا د پلار پر رضا کې ده. نو الله و ایمان انسان ته حکم کړی دی چې د مور او پلار سره احسان کوي. حملتو موانن ایو سړیو چاو دې زامن دې سکو دي ودرې دې څنګه مړ کې دي. یو مشر دی ابل مې امزور دی بل را کشر دی ویندا زوی در مشر دی چې چې خبره کوم مې یادوي چې بابا ته کې نه پاران ته نه پوهېږي دا را مې مشر دی. هغه بل را زره بې خبره بر رواني ویندا مې امزور دی هغه بل چې خبره کوم هغه یې خجي ټیک دی جي صحیح دی جي بیا را کشر دی. نن سبا ډېر ډېر پلاران د مشران تقریبا ډېر کم به کشران دي. حملتو امه وانن په ګېډه ګرځول دی دې مور د په تکلیف والا وانن د پاسه د تکلیف چې څومره څومره وزن د دوی واقعي تکلیف ته واقعي بیاي چې نه په جوړی کې ګرځوي په کې ګرځوي پایو له واری کوي وافسالو بی امینه او د پایو نه پر کول د پتو کال کی دي کم از کم انشکر لی ولی والده کو الله و یو کم یو تا کړو چې شکر ادا کو زم احسان من زم ولی والده کو د مور خپل خپل دي زم احسان من د مور خپل احسان من ويصالح منا الله وي إلي المصير خاص ما دا قرد دلني أسنا شدد بالمطلب والي جوس ويرا حاج خوالا دير زياد شدن بيان کر وصو خفا قولي نبي بكار او قرات وي جدا بچه دي پير بابا لبوزا اول دې پیر بابا د خبر نه یو غزل تاو کا دا بوله غره نه مانی کړه دا وای چې بهانه مې نه دانه راګړي دا بوله غره نه مانی وایم جا حدا کا کچري کوشش کوي بتا باندې الا ان تو شرک ابي بده چې دای صدر جوړ کې زما سرا مال ایزل کا بي علم آغا چی نشت ده تالا بای بانی سیلم کم سڑه ویلشی چی پلانه بزرگ پلانه نبی پیر پکیر داد اللہ سر دبرد خواندان دی دا سوک ویلشی دا چا دا غلطی دلیل دی کم دا که اللہ ویلی دی و چا دی ویلی دی کم کی داد کی ویلی دی خواست من گلت وی عرمی دزان دا کسی جوڑی کڑی دا چی وینو بالاتو دنو ما بس ممنا ددوارو ایمان راوڑا دے صحابی دے مور خوراز کار بس کڑے دے لامبل او مخلص منزل بس کڑے دے بطوئی آولے ویسو دے دا دن پریخ ندے تو تراغی با خوراز کار نکو ما لام بم بنا کپڑے بنا بدلوم و دوی مور تا تا پتا رای کنا چه تا در از ما دیر زیاد مینا دا وی آو خوی واللہ چه ستا سل بدنشی او پدی بانی پدی زد چه تا ما دا حق دن نوا بسکے او بیا می پا شرک بانی ککڑے چه ستا دی یو یو بدن نزما دا سل گوڑان دی ساوزی او مړیږي دا برداشت کولای شم خو دا هغې دین د الله تعالی دا نردېشه پرې خورې خوراز کال شروع کړه او په دې ځان مه وژنوې پوه شوه چې دې خو دا عقیده پرېږدي نه نو د خپلې خبرې نه وجاړو ته داسې عقیده دی وایي زه نه تلمه خو مور راته ویې چې ما سره به خامخا کاکا صاحب لځې فلا تو دې عمه نو ممنا دو دوارو خداو نگی چه و مشرک دا و مشرک دے بس خوال بوله نمنا نا نا نا نا دا خبر بوله نمانی و صاحب اوما او یو زائر و صاحب دوارو سرا دنیا معروبا په دنیا کې په خیمه ملي سرا خمه ملي بو درګه احسان بو درګه دارو در مل خدمت دار سو بولکه جامع جوڑا بولکه دنیا پا کاتو کی بورلا عدب و احترام خدمت بورلکه او نور اللہ رب العزت و ای طریقه بدا چای اختیاره دمون اپلار نا واتبعو روانو سا سبیل من انابا الیا پتریکی دا آیا چاچا رجو کیگی ماتا چیده چا رجو ما پلگا مواحد دے متبید سنت او دو قرآن سنت دے اللہ وی پتریکا بدا آگا چاڑ دے پر دین کے دفلار می که طریقہ نیشتے پر دین کے طریقہ دا حق پرست دا دو قرآن دو سنت دا سمائی لئی آمر جو کم بیا ما تا دیوا پس که دل ساسو و اونب بی اوکمانو خبر بادر کم تاسو دا بیما کنتم دا مدول پاس سرا چه تاسو باکول دنیا که دو سنگ ما ملکنه دا دو چا دی مدلی دی دو چا پا طریقه بانی تلی اللہ و جمع سفراشی دو بیا بزر تاوام خبر بادر کم و نتائی جو بانی بدا خود و اعمال و داکای دو پوشی دم لم دې په بکر سینا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين الحمدلله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة